Спаць лёг пасля поўначы апранутым. На галаву надзеў спартыўную шапачку, на ногі нацягнуў тоўстыя ваўняныя шкарпэткі. Спаў моцна. Пад раніцу добра ўгрэўся, прачнуўся з адчуваннем незвычайнай бадзёрасці, успомніў пра Ірыну, салодка пацягнуўся, пачаў зноў паліць у пліце, гатаваць сняданак. Што б ён ні рабіў, думкі ўвесь час былі пра гасцей, і госці з'явіліся. Ірына, расчырванелая з марозу, падалася яшчэ прыгажэйшай. Ну і дзяўчына, каралева зімовай казкі ці прынцэса, а лепей фея. Ейная сястра, цыбатая танютка з дзвюма кароткімі касіцамі, зеля пуха падлетак, але з-пад жоўтага світара вытыркаліся маленькія курганкі, сімвалы будучай жаноцкасці. Анатолій распаліў падрыхтаваныя ў грубцы дровы. Пакуль малая корпалася на верандзе з лыжамі, Анатоль перакінуўся словам з Ірынай. «Ёсць пляшка чырвонага віна, можа, вып'ем? Не, малая языкастая, толькі гарбату. Прыедзь адна, вып'ем з табой. Пажывём, пабачым», – гуліва бліснулі зеленаваты сінія вочы. «Значыць, прыедзе», – затахкала Анатолева сэрца ад салодкага прадчування. «Вось тады кніжку падпішу. Сёння куды вы яе дзенеце? За пазуху да сэрца прытулю». Анатолю страшэнна захацілася прытуліць гэтую прыгажуню да свайго сэрца, але ўвайшла ейная сястра. Каля паўгадзіны гасцявалі дзяўчаты. Пагрэліся каля грубкі, выпілі гарбаты. Анатоль праводзіў іх да лесу. Вочы яго кожным позіркам дапытваліся ў Ірыны. Калі чакаць? «Паслязаўтра, у аўторак, пад вечар. Назад аўтобусам», — шапнула на развітанне. Сэрца Анатолю страпянулася ад прачування радасці. Вячэрні аўтобус ішоў пасля 8 гадзін. Значыць, яны будуць разам 3 гадзіны. У аўторак з раніцы паваліў снег, а поўдні памацнеў вецер, на полі часам усхопліваўся віхор, падымаў слуп снегу, кружыў яго і кідаў ля лесу, нібы даніну да ног прыгажуняў елак. Хоць бы моцная завіруха не ўшчалася, трывожыўся Анатоль, бо Ірына тады не прыедзе, пабаіцца, але прырода часам спрыяе закаханым. Пад вечар вецер супакоіўся, неба расчысцілася, з-за хмар вылазнуўся востры сярпок маладзіка. Неба абяцала добры марозік. Анатоль тупаў па двары, увесь поўны напружанага чакання. Углядаўся, прыслухоўваўся. Нідзе не было нікога, ні шолаху, ні гуку. Адно на суседавым двары забрахаў сабака. І раптам на дарозе згледзеў цёмны сілуэт. Нехта ішоў. Пачулася парыпванне снегу пад нагамі. Карціла кінуцца насустрач, але стрымаўся. Суседзі могуць убачыць, ды і невядома, хто ідзе. Так, гэта была Ірына. Усё ж не вытрываў, пайшоў насустрач, павітаўся стрымана, павёў у хату. Як толькі пераступілі парог, прынік да халоднага змарозу твару і цёплых вуснаў. Яна не адпіхвала. Надварот, ускінула рукі на шыю, горача і прагна пацалавала, потым задыхана прашаптала: «Ой, хопіць, хопіць! Дайце аддыхацца, агледзяцца». Thank you. Затым яны вячэралі. У другой палове хаты патрэсквалі дровы ў грубцы, сцішана іграла радыё. Пілі чырвонае віно, заговар манахаў. Дзіўная назва віна. Манахі і раптам змоўшчыкі. І мы з вамі таксама змоўшчыкі. А ведаеце, Анатоль, мае бацькі баптысты, у нас нават тэлевізара няма ў хаце, распавядала Ірына. У школьныя гады хадзіла да сябровак мульцікі глядзець. Дзяўчаты бегалі на спатканні, цалаваліся, некаторыя любоўю займаліся, а я, барунь бог, сядзі, вучы урокі. Ну, я і грызла навуку. А цяпер іншы раз і шкадую. Усё-ткі 18 гадоў бывае раз у жыцці. Цяпер Анатоль зразумеў, чаму гэтак прагна, цалавалася яна. Пасля вячэры сядзелі каля грубачкі, дровы ўжо прагарэлі, ярка-чырвонае вуголле дыхала гарачынёй. Ад грубкі ішла на хату мяккая, утульная цеплыня. Яна асабліва прыемная, калі на дварэ снег, мароз, застыла ў шэрані лес, а ў небе сярпок маладзіка. Ірына прасіла Анатоля расказаць пра сябе, пачытаць вершы. Ён шукаў у памяці, што б пачытаць са сваіх вершаў, і не мог згадаць нічога прыдатнага да гэтага моманту. Ды не было ў яго добрага, моцнага верша пра каханне. Гэтае адкрыццё непрыемна здзівіла. Зрэшты, яму і не хацелася чытаць вершы. Карцела абдымаць і цалаваць прыгожую дзяўчыну, вочы якой глядзяць на яго з такой адданасцю і захапленнем. «Ірына, мілая, хачу цябе, ну не мучай мяне!» Алена адводзіла ягоныя рукі. «Ну пачакайце, не магу я так адразу. Раскажыце што-небудзь». «Калі ўбачымся?» «Можа, паслязаўтра, у чацвер, калі ўдасца». «А чаму не ўдасца? Пастарайся». «Буду старацца. А калі ў чацвер не атрымаецца, то ў суботу. Ранішнім аўтобусам выйду ў Пятровічах. Колькі ад іх? Кіламетры два, можа, да вас хто прыедзе?» «Тут блізка, мо, які кіламетры сці, не, ніхто не прыедзе, толькі ты, мая зорка ясная». У чуйным марозлівым паветры пачуўся аддалены шум матора. «Гэта аўтобус», – устрывожылася Ірына, – «а мы не дайшлі да прыпынку. Падбяжым, можа?» «Ён тут спыняецца, калі хто ёсць. Можа, хто з суседзяў ехаць. Мне трэба схавацца ў лесе. Тады тут развітаемся. Дзякуй табе за ўсё. Я была такая шчаслівая». Яны зноў горача і доўга цалаваліся, аж пакуль не бліснулі за дрэвамі аўтобусныя фары. Анатоль як заяц сігануў лес. Ірына подняла руку. Аўтобус прыцішыў хаду і спыніўся. Ніхто з яго не выйшаў. Анатоль бачыў, як Ірына спрытна нырнула ў цёмны салон. Назад Анатоль ішоў не таропка, слухаў цішыню, скрып снегу пад нагамі, пазіраў на зоры. Яму хацелася спяваць, не голасам, спявала душа, у галаве раіліся думкі. Як цяпер жыць далей? Пасля Ірыны, такой маладой, такой прыгожай, адданай. Але ж яны могуць памірыцца. Не, Ірыну ён нікому не аддасць. А як жа жонка, дзеці? Тут думкі Анатоля пачыналі буксаваць. Кідаць сям'ю ён не збіраўся. І ўвогуле, едучы ў вёску, ні пра якіх дзяўчат, ні пра які раман не думаў. Адно хацелася адпачыць у цішы, пахадзіць па лесе. І раптам такая сустрэча. Каб не загаварыў з ім той хлопец у скуранцы, Ірына не звярнула б на яго ніякой увагі, а потым крыжаванка. А магло ж не быць гэтай сустрэчы. І не было б гэтай п'янкой радасці, гэтага дурману, затое і трывогі не было б. А цяпер што далей? Які будзе працяг? Ну, па-першае, супакойваў сябе Анатоль. Паглядзім на паводзіны Ірыны, ці прыедзе ў чацвер, а мо спалохаецца, адумаецца, бо зусім яшчэ дзяўчо. Сказала, што сябар ейны, студэнт чацвёртага курса, прапануе выходзіць за яго замуж, а яна супраць. Хоць бы яшчэ курс закончыць, а то не будзе ні вучобы, ні сямейнага жыцця. Разважае правільна, цвяроза. Яна толькі вырвалася на свабоду ад бацькоў. А спявае, як хораша. І голас прыемны. І ўся яна проста цуд. Не. Яна яшчэ у іхнім палоне. Анатоль на дзіва моцна. Прачнуўся з адчуваннем незвычайнай радасці. Зрабіў зарадку. Выйшаў на двор, да пояса абцёрся чыстым снегам. Цела пашчыпвала, паколвала, быццам тысяча мурашоў абляпіла яго. Ад снегу сыходзілі святло і нейкі дзіўны пах, водар антонаўскага яблыка, прыхопленага марозам. Але гэтае параўнанне падалося Анатолю недакладным, ён доўга шукаў новае і прыгадаў. Снег дыхаў водарам язміну. Так, менавіта язміну, калі ягоныя пялёсткі асыпаюцца долу белымі гурбамі, ляжаць пад кустамі. Цалюткі дзень, што б не рабіў, ён думаў пра Ірыну. Работы асаблівай не было. Прынёс дроў, вады, зварыў на пліце бульбы, спёк яечню, заварыў гарбату на зёлках. Зёлкі Анатоль збіраў сам. Святаяннік, чабор, мята, мацер-душка, скрыпень, іван-чай, баркун-доннік і незвычайны водар і смак забяспечаны. І яму з самай раніцы карцела пісаць вершы. Але ён гэтае жаданне адганяў, хай спеюць у душы. Па праўдзе, думка пра спеласць была не галоўнай прычынай. Не хацелася пісаць вершы таму, што яшчэ не перажыў, не асэнсаваў чарашнюю сустрэчу. Яму не хацелася аддаваць свае пачуцці нават паперы, хацелася, каб яны жылі ў душы. Вось, калі ўжо будзе не ставаць сілай, каб утрымаць пачуцці ў душы, тады можна даверыць іх паперы і перажыць усё нанава, але ўжо без залішніх падрабязнасцей. Гэта ўжо будзе крынічная вада мастацтва, ачышчаная ад пяску, смецця і друзу. Мелася яшчэ адна прычына, каб не пісаць вершы. З гадамі Анатоль усё больш аддаваў перавагу рэальнаму жыццю, чымсьці віртуальнаму, прыдуманаму, напісанаму на паперы. Хіба параўнаеш жывы гарачы Ірынін пацалунак і яго слоўнае адлюстраванне на паперы? Анатоль часам думаў, таямніца творчасці, мабыць, і палягае ў нетрах душы, у жаданні чалавека ўзнавіць перажытае, дакладней нанава перажыць убачанае, зведанае альбо выказаць думку, якая точыць душу, пакуль не аддасі яе папера, значыць, іншым людзям, усяму белому свету. Але на другі дзень апрачнуўся Анатоль рана, адчуў, вершы проста распіраюць яго, як цеста, дзежку, ключыў настольную лямпу і засеў. Час ляцеў непрыкметна. Словы самі зрываліся з вуснаў, нібы птушкі з далоняў, ён ледзь паспяваў іх занатоўваць. Некаторыя крэсліў не тыя, некаторыя зноў аднаўляў, перастаўляў месцамі, падганяў як цагліну да цагліны. Напісаў радкоў 10, перачытаў, зразумеў, гэта будзе санет, прысвечаны Ірыне, зорцы, ясны, якая распаліла ў ім любоў непагасную. Ні пра што, ні пра каго ён не хацеў болей думаць. Перад вачыма стаяла яна. На вуснах адчуваўся смак ейных пацалункаў, а ў паветры водар валасоў, якія пахлі снегам, лесам і зорамі. Вось такія думкі кружыліся ў яго затуманенай галаве. Ты абяцаў падпісаць кніжку, не забыў? Памятаю. Але не хачу падпісваць ранейшую, ды разляцеліся яны, падпішу новую, которая сёлета выйдзе. А ў ёй партрэт твой будзе? Афармленне яшчэ не паказвалі, відаць, не, партрэты змяшчаюць, калі выдаюць выбранае. А калі будзе тваё выбранае? Ну, гады праз тры. Цікава. Што будзе праз тры гады, калі ўсё добра скончыў універсітэт? А што з намі будзе, ты думаў? Думаў. Усхвалявана, блытана, ён пачаў даводзіць, што гатовы ўсё зрабіць, каб разам быць, што не аддасць яе нікому. Наўрад, каб Ірына цалкам паверыла, але асыпала яго гарачымі пацалункамі. Анатоля зноў ахапіла жаданне блізкасці. Прынёс гарбаты, бо яны нічога не пілі, не елі. Яны былі п'яныя ад любові. Мы з табой толькі разгарнулі вялікую кнігу. Каханне – гэта толькі першая старонка. Чаму першая, другая? Хай так, другая. Анатоль набраўся смеласці і пачаў гаварыць, што ён ведае пра каханне, што вычытаў у кнігах. Некалі ў студэнцкія гады ўразіў яго залаты асёл Апулея. Там ёсць сцэна, калі мужчына просіць каханую, каб прыйшла да яго, апусцілася на дыбачкі і гайдала тулавам, нібы лаза вінаградная. Ён тады расхваляваўся, спрабаваў уявіць, як гэта можа быць, і не мог. Потым ён спрабаваў жанчынамі, але быў расчараваны. Ці ўласная жонка, ці партнёркі не ўмелі, ці ён сам не адпавядаў, але таго пачуцця, пра якое пісаў, Апулей не зведаў. І ён расказаў Ірыне, угаварыў паспрабаваць, паслаў коўдру на падлозе, і яна прыйшла да яго. І на гэты раз усё атрымалася. «Боже, якая салода!» – прастагнала Ірына. «А табе не цяжка? Дарагі мой, каханы, не мая радасць!»